Setahun ditanyakan urang-urang, ayah ditahan kuring di perdebatan. Ngalongo dari kembang urang-urang, bakal liwat ditanyakan urang-urang. Antara kinit yang ulah kiro hati jadi kusir kunteng rongka, rasa tetega kepaksa suku ngalengka, mawati ne kawas-was rejen kawalan. Kembang urang-urang saukur hayang diteang, kembang urang-urang saukur mikun titipan. Nitipkeun pucuk kahemang, kahemang urang duaan, nu kungsi titipindingan. Kumbang urang-urang jeung tanyakan urang-urang, kutu sangka berbisa keikat teang. Padahal lalakon anggang Jepang rasa asa anyar kene pisang. Kembang urang-urang saukur hayang diteang, kembang urang-urang saukur mikeun titipan. Nitip Nitipkeun pucuk kahemang, kahemang urang duaan, ngukusi pipipingan. Kumbang urang-urang jeung tanyakan urang-urang, kutu sangka berbisa keikat teang. Padahal lalakon anggang Jepang rasa asa anyar kene pisang. Padahal lalakon anggang Jepang rasa asa anyar kene pisang. Pada lalakon anggang ceuk pangrasa asa anyar kene pisang.